صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سورة بقرة کی آیات یوصل اتم ننوے درس دے ام تريدونا يا ام بخفل ماناو ام دي استفهام دفار ديو انکاری دي آیا آیا تاسو ارادن رئی ان تسألو رسولكم دا چه تپوشو کئی تاسو دخل پیغمبرنا کما سویل موسیٰ لکسنگ چه تپوش کڑ شیود موسیٰ علیہ السلامنا من قبلو ددین مخکیم وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ هَرَغَچَا چِ بَدَلْكُ كُفَرْ بِالْإِيمَانِ فَإِيمَانْ سَرَا فَقَدْ دُوَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ نُبِشَكَ گُمْرَا شِوِدِ دِي سوا السبيل دبرا پر لارنا پرند دی ذکر شویو چی تریدون کی خطاب چال دے بدری اقوال مفسرین رحمه اللہ ذکر کری دی یو تاسو ریدلو چی توری دونک خطاب دے مشرکانو تا اوزی فدے گر مشرکانو دا سی بیزایا او نا حق تکو سند پیغمبر نکلیو یا خطاب دے دیکی صحابہ کرامو تا نبیابت مراد داشی لکن گرئی سور مائدہ و بفارکی 101 نمبر آیات گرئی مومنانو صحابہ کرامتن موئی بیزایا بی موکی بی محلت پرتکو سنمکوئی یو سل یو نمبر آیات گرئی دو بفاری سور مائدی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تسألو عن اشیاء تپوسن مکوید سسز نبارکی ان تبدلکم کخکار شتاس لتسعکم نتاس بخفکی وان تسألو عنها او که تفوسو کتاسو ده دیبارکی حینا ینزل قرآنو کم وقتی چه نازلو لشی قرآن تبدلکم نخکار بشی تاسو تا عفا اللہ عنها ما فی کری اللہ دا غمخ کی تبوشننا اللہ تاسو نما فی کری واللہ غفور حلیم اللہ بغن کے دے او صبر والدے یا تریدونا کے خطاب دے یہود تا د دې ورته پوښونه کول نه حق او ناروا د الله د پیغمبرنا لکه ګورې د شپږمې پارې اول مخصوره د صاحب آیات ګورې یو سل تر پنځوستم نمبر یسألوک اهل الكتاب تپوس کئی تانا اهل کتاب ان تنزل علیهم دا چرا نازل کی تحبیب پدوی کتابا من السمائے کتاب دبر طرفنا فقد سألو موسیٰ خفکی گئی ما بیشک تپوس کلو دیر موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوید دینا فقالو ندی ویلیو ارن اللہ جہرتن اخیمت اللہ اخکارا علب من ایمان روڑو فاخذتهم السوائقتو نرانی ولیو بیلر ایو اسمانی تندر او بظلمهم بسبب ظلم دجویم نذتریدون اپا مخاطبینو کی مفسرین ادری اقوال ذکر کنی ودخو حگنی کثیر نیر من اہل الكتاب الى اہل کتابنا لو یردون اپم دا لو دیرکی پمانا دا انی مستریده املاو ما من نبیه الرحمن کیوئی ادو شان تفسیر مدارک کیموئی ودخوه گنی کثیر دیر من اہل الكتاب دید اہل کتابنا لو یردونکم دا جواپس کتاسو من بعد ایمانکم پس دیمان ساسن کفارا کافران حسدا دوجد حسدنا دا حسدا دیده کی یاخو مفعول ثانی دے یاخو مفعول ثانی دے ذکر دا یردو پمانا دی یسویرو دی یا حسدن دیرے کی مفعول لہو دی حسدن دا وجد حسدنا من عند انفسهم چدا حسد دی طرف دا نفسن دوینا من بعد ما فسدائن تبین لهم الحق چخکار شوید سرگن شوید بیت حق فعفو نمافیو کئی درگزرو کئی مافیو کئی واسرحو مختنو گرزوئی حتی اتی اللہ بحمره در دې شرات لکه الله په خپل حکم او فیصله سره ان الله بشکل علی کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والده ګور دی آیات کې فرمایي وې ډېر د اهل کتابونه دا خبره وخی اے ایمان والو مسلمانانو چې تاسو دی ایمان نفس کافران کی ایوی گول کافر ستا دی ایمان دشمن دے دا غستا پا مال سو ستا پا جیدا دے سو دا خو پاکی زمنن رازی اصل کی دا غد دشمنی سر چې تا دی ایمان نوارے کافر دے کی و یره پویږي بنا دایو اسلام او د دې صدق او د دې حقانیت په جنینه وای خو پویږي او حسد من عند انفسهم د وجد حسدنا چې دا د دې طرف د نفسو د دینا ګوردا اول قران کې لفظ حسد راغلی علماء لکلی اول ذنب فی السماء فحسد ابلیس و آدم فابا عن حکمه تعالی و اول ذنب فی الارض فحسد قابیل حابیل فقتله اول گناج پاسمان کیون حسد ابلیس شیطان دا آدم علیہ السلام سر حسد کرو د حسد د وجنا د الله د حکم نه انکار کړو او ول ګنا د فزمکه کې حسد کړو قابیل د حابیل سرا نوغه قتل کړو او حسد ګور ناکار شه دا د شیطان ابتدایي عمل او دا ګور دی يهودو د اهل کتابو بنیادی بیماری دا ادا کله په مسلمانانو کې مرضی کلمه موي او حسد سمناکو په مخ کړه الله حبیب فرمای ویذب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هی الحالقه اے حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر رواه الترمذی وقال حدیث حسن تعالی حبیب رو رو را روان د تاسو ته بیماری د مخ کی امتونو هغه حسد دے کی نلا دا حسد سود کی دینا نو بالکل ختمه لکه یو شی بالکل پپاکه یو په پتریوا نه کټکه حسد او بغض دین د جړو نرو باسي ختمه یې او دا الله حبیب فرمایي سیسوی به امتی دا ول امم فذکر منها التحاسد وی زرد چه رسیگی و زمان امت تا بیماری دنور امتونو نپائی کی حسدم ذکر کرے اخرجہو الحاکم وقالا صحیح الاسناد ووافقہو الذہبیو بدانو پخانو بیماری دے چھلی امت تمرا روانا دا او دی حسد نگر کفر جوڑی داد انسان خیرت تبا کئی بس چا سرے دی دن دو جن او دی دنیا دو جن حسد شو نبیا دی دبل چا دی دن کار برداشت کئی نا بس شیطان ورداشتے خیست افکار اکڑ چی بس پبلی دی دن کار بن کو پبلی قرآن و سنت بن کو د دین د بلې شوبې کار کې بدلېږي او د دې حسد ګور اغن نقصانات دي او د حسد د پاره علما او اسباب ذکر کړي امام رازی رحمه الله د حسد اسباب ذکر کړی ویو د حسد په اسبابو کې ده د دې حاسد او د حسد کول کی طبیعت کې ده چې دا نور دې د خادمان شي او دا دې بس دل تابعدار ولاړی غلی ولا خو یو کبد وي او چې بس په پټو سترګو د داسې خبره مانی لکه د الله او د رسول چې خلق مانی ابس دې دې دې ټول مشر وي نو دې دې دې د پاره کوشش کوي او د دې دې مشرای پلار کې چې څوک رکاوټ جوړي دې نه راغله وجلو نه بخړې نه راغله تکلیف رسول نه مخړې یو سبب دې سر د حاصل په طبیعت کې داري چې دا ټول خلک دې زما خادمان شي او زما دې ډلې وي زده دې دې ټول مشر وي یا کله حسد کی تعجیز انسان کی عجب راشی عجب سره دیو ایمان ہونتے سوکشتے ہیں نا زخلوی سڑے ابن سسن دنے چاہ خبری لگو گونی سب ادھے چاہو منم گورا کافر و پیغمبرانو تویلی ما انتم الا بشر مثلنا تاسو خزمون گنتے بنی آدم یئی نمکس تاسو خبری تسنگا وکی عجب و کفار کے اکل د حسد سبب سی یو مقصد د مشرعی د معتبرعی را پا مخاکڑے نو دیو ایدارا نفوت کی کچر ازد حاسی و نکم او داسی و نکم نو دا خوبز دا غٹا مرتبہ مال حاصل دا ادا خلق و توجه ما سر دا خودی بل طرف لگیگی او کل گرد حسد پا اسباب و کدال حب الریاست و طلب الجا سمشری موت بری لٹوی نو دیلارا پی جسو کرکاوٹ جوڑیگی نو بس دے دا غصر کیناو حسد کئی او دا حسد دین اکر ناکارا نتائج مرتب کی یو گرا دا حسدی دا اللہ دا تقدیر مقابلہ کئی اللہ یو فیصلہ کڑی دا چا بارکی دا دین یا دا دنیا دی عزت نت دا اللہ پا تقدیر کسی دا جنگی دا خو اللہ بتار سور کڑی زین د الله حبیب وای دا حسد نه کای دا سیخوري لکه اور چې په اوچو لرغو باندې بل کې او لرګي سوځوي لکه دې ټول چې تاسو ته حسد پاو دروغ جوړای پاو تهمت جوړای دا غي بسونه کای دا اوس پکاوه کای ندی سره نه کای د دې ټول ختميږي او دا باغ تور کیږي پرز د قیامت او کله غره د دې حسدي پزړ کې یو داسې افسوس راشي او د حسد یو اور بلی چې ان قریب د جړاړو له اوپر ځکه د دې چې یو نعمت ګوري چا سره حسد ده نو پاغه غم جن مې چې بلی او کتر په بل غم جن بس سیده څنګه شو او دا حسدي په حسد کې د یهودو سره مشابه نکدا بنیادی صفت د یهودو او ابو داود شریف کراغلی من تشبه بقوم فهو منهم سوچ د یو قوم سره مشابه شو نو بس د دوی نه ده اگر حسد منافی ده د کمال ایمان سره حسدی نیمګړې مسلمان دی اگر کوم نجونه کوي لکه الله حبيب وی لا یؤمن احدکم حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري تعالی حبیب وی تاسو کیو سره پور مومن تر امین شکی نه چې بل رور مسلمان تب خو خی چې ځان له صفه خی نزان له ګور دین فخر او ځان ته د دنیا خو حدا ابل سره دی بدیش نو د حسد ګڼ نقصانات دي حلال موږ او تاسو دې ټولو نو ساتي او د حسد د بچاو اسباب سری جي او حسدي د حسد نه وټي بچي یو د الله په نوم پناهي حاصلوا د شر د حاسدين نا بل ځان کې تقوا راول چې څومره در سره حسد کوون کې حسد کوي ته د الله تقوا راول اوامر کوا د الله د نواهیو نه ځان ساته فمن اتق الله حفظه ولم يكله الى غيره طرفه عين علامہ حافظ ابن قیم رحم الله و سوک چې الله نو یری دو نو الله راغه حفاظت کوي ابل چا ته دسترګي درپ عمرم نفریزی او صبر دې کوي زکا اللہ فیصلہ کری وَلَا يَحِيبُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ نَرَاچَا فِيرَكِيهِ مَكَرْ نَاکَارَ مَگَرْ دَكَوْنَا صبر دیکھئی جی ویلہ دیا گئی خلق صلورم صبر اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرنے وَيْتَوَقُلْ لِفَ اللَّهَ كَئِ چرزه خدا د دین او دنیا کار کوم دے حسد کوي دے حسد کوي اے دشمنای څه سبب معلوم نه نه توکل دې کوي الله او الله وی و مے توکل علی الله فهو حسبه چا چې پر وسو کپالا نو الله ور تکافی دې بل زړه خالی کی د مشغولې دون په حسد کوون کې دا د روي نه فکر دی نه کوي او شپږم اوجه ابن قیم رحم الله دا ذکر کړي اقبال علی الله والاخلاص له الله ته متوجیش او هر عمل به الله ته خالص کی و موجه ذکر کړي الله ته دې ګناهونو نه توبه وباسي ځکه کله یو سړی مسلط شه اتا سره حسد کوي نو دا د ګنا وجوي اکل سړی په خپل ګنا پويږي او کله نه پويږي و دې دې توبه واسي اتمه وجه ذکر کړي وې دې خیرات کوي احسانات دې کوي حسن بصری مولا وی داو مرضوا کوم بیسوا دغه د خپل بیمارانو دوايي په صدقه سره کوي موږ صدقه باندې کړی علامه حافظ ابن قیم د حسن بصری مولا قول ذکر کړي داو مرضوا کوم بیسوا دغه د خپل بیمارانو دوايو کوي په خیر خیرات سرا انا هم وجه ذکر کړي و اذا حسدي اور دې مړ کې د سره دې سخه غړو الله وي ولا تستمل حسدته ولا سيئه ادفع بالذي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حبيب لو حسد دمرني نقصان لري دا بنیادی خوې دې حسد بنیادی خوی دے دی یهودو حسدن دو وجد حسدنا من عند انفسهم چې دا دې طرف د نفسونو د دینا اگر د حسد نقصانات د سوره یوسف کې مخیل شي روړه دي د یو نبی معصوم رور سره حسد راغی د ګوره د قتل مشورې کې یوسف علی السلام قتل کله ګوره حسد دې مرتبه ته ورسی چې دې وایي نه دا چا سره چې حسد دې دا خو بغیر د دین مخې نظر کېږي چې مړې کړ ور په دې ارتاو د حسد نه څومره لوی ګناه جوړ شو ابیا د مخور جړای جوړه خپل والد پیغمبر ته دروغ وي شرب خو خورو او څومره کال خپل پیغمبر والد پیغمبر وجړولو اور د حسد انجام شوش الله ورته غرور سوال دې مخې له ودو او دا غړوان دې نبی لکه ا دې ورته وخه چې الله چا ته یو مقام او مرتبه د دینو دنیا ورکړي وي ا د حسد یان په حسد د ریکی گینا د سر خپل دنیا او قبر او خیرت کې تبا کو من بعد ما تبين لهم الحق فصد دين جدويت حق سرگن شوئے فعفو واسفحو تا الفاظ ببیا بیا قرآن کے راجی یولو فاروبانی مو وخدی و جنادی جدا تا قرآن الفاظ اکثر مقرر راجی یوزے کی ازدکون کے ازدکی بیا نور زیونو کی اغیت بوری عفو او صفحه ستروي ریوان قرطبي وي وي عفو دي ته وي تعلق المواخذه بالذنب اي چا څو ګنا زياده کړو هتي راني شي نا بس وي او چې خپل کار وکړي دې پوښه او الله پوښه دي ته عفو ظلم یې کړ او دا بس خدي وسنا قرآنی شینا او سب حدیث وی ازالت و اثره من النفس د زړه نن خبره وستا چیرې کدا زړه کی کړه رزق بیا موزه دې دې تل سمجهګم بس دې پوښه او الله پوښه دیده که اهل علم و یو بل قولم ذکر کرده ده اکثر سلف و ندالی و ایده عفو او ده صفح حکم ابتدا که هو خدا منسوخ شده ده سوره توبه پا دی آیات منسوخ شده اگر سوره توبه آیات لسم فارکی و ایده ده عفو او ده صفح حکم ابتدا که و د سوره توبه د دې آیات سره چې لسمه پاره کې راځي او آیات دې یو کم د شم نمبر وې دې سره دا حکم د عفو او د صفه منسوخ شوی دی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر قاتل الذين لاموا لنا نتو يجنگي گئی دها کسانو سرا جهاد کوي چې ایمان نشاتی په الله ولا بالیوم الاخر ولا بالیوم الاخر یو نفرز رستنی ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او دای عقیده لري د حرام والد غسی دونو چې الله حرام کړی دی او رسول الله ولا یدینون دین الحق او دای نتابی کیږي دین حق تا من الذین راک سانو تل کتاب چور کړه شه د کتاب حتا یوتل جزیه تر دې چې ور کی دی جزیه او ټکس عن يدن فخب اللاس وهم شاغرون او دوی زهیدوی. ابن عباس رضی اللہ عنہما امام ابو العالی امام قتادہ وی رحمه اللہ وی دا عفی و صرف حکم ابتدا کی اس منصف شوئے بعضی نور علماء وی دا منسوخ ندی ذکر دی یو قاعده ذکر کئی وی منسوخ اصطلاحی کی غایه ذکر نوی بلکه حکم مطلق عدلتا وی حتی یأتی اللہ بی امره غایه ذکر کر منسوخ اصطلاحی کی غایه ذکر نوی بلکه حکم مطلق او دلتا حتایا تی اللہ بی امریہی کی غایہ ذکر دا او دویت جواب دا دے چدا اخلاق بی په وخت د دعوت کی ندلی دا قتال سر منافات نشتا نو نسخ تا سحاجت نشتے دی پلو رئی یو د دعوت میدان دی نو پدې کې الله او رسول او کتاب الله موږ او تاسو ته د خو اخلاق حکم کړي چې د دین دعوت دې په خوري اخلاق وي په نرمه لهجه وي پدې کې سخ زبانی دې وي او قتال خود کفار سره په خپل ځای حق دې د دې خو اخلاق او د کتان په منځ کې منافات نشته فاعفو نمافیو کئی وشفہو مختیو گرزوئی حتی یعطی اللہ بی امریہی تردی چرات لیلو کی اللہ پخبر حکم دا امریہی نس مراد دے نبادیو امریہی نس مراد اگا قتال لے لکتا سوی سورہ توبی آیات وارد قاتل اللذینا یا دا امر نمراد قتل د بنی قریظه او د الله باندې قتل کړي او دا امر هی نمراد جلاوت د بنو نذیر دا یا مراد د امر هی او معنا دان د قیامت حشر یا مراد دامری ہی نسده اے مسلمانان دیر شی اسلام مضبوط شی نترغی پوری عفو و صفحہ کوئی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے واقیم الصلاة پابندیو کئی پموز وآتو الزکاة ورکی زکاة وما تقدمو اغچروان دیولی گئی لینفسکم دخل زالن لطارا من خیر دسنی کئینا مز دیولی گلو خیرات دیولی گلو امر بالمعروف دے نهی عن المنکر دے نور دے سنیک کارونه وکړ لکه زمون په دین کې څومره پښتونو شلونو نیک کارونه وي و با تقدمو هغه چروان دیولی گئی دی انفسکم ذخل زانون ذفارا من خیر د سنیک اینا کاغ صدق دا کشولات دے کذکر دے کتلاوت دے تجدوه وممي اجر او ثواب داري عند الله فنز الله ان الله بيشك الله بما تعملون بشير فهغه چتا شکم عمل کوي بدون کې وقالوا ايد اهل كتاب لن يدخل الجنه هرگز وردن نبنشي جنت تا الا من كان يهودا مگر اسو چيا يهودي دي نس يهوديان وي او نسوارا او نسوارا وي چ سوق نصراني دي قرایا سمانا دان دان کول کې دایا سمانا نه لا چګنی يهود او نسوارا وای چې بس جنت ته به يهود او نسوارا ځي ا نسوارا وای چې يهود او نسوارا وځي که د دوار وړلو په خپل منځ کې شدید اختلاف لکه اوس په آیات یو سل درېم ديار لسم کې راځي وقالت اليهود ليست النسوارا على شيء وقالت النسوارا ليست اليهود على شيء یو بل ته بيبينه لې د دوار وړلو وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى علاوه په ګومان کې چې دا د یهودی خوشرونو کې اختلاف ده وګوره دا آیات دا معنا و يهود وی جنت ته بنځي مگر يهود يهود په نسواراو ته کافر وي او نسواراو وی جنت ته بنځي مگر نسوارا او يهود ته کافر وي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ دا آرزو گانی دویدی دا بیدلیل خبری اے آرزو دیتا وی جبست سامن لکے وی جنت لبزن نا عمل کے سچ دیکھو حد آوکے او آرزو دا لیچی جنت لبزن دا خود بیدلیل لگی چه دا زنت دین لرانی دیکی گی او جنت لزی نو بیا دا دین و قرآن را لگلو سدفارا چه دا سی بیموزت جنت لزی نو دا موز حکم دولی کولو اچه دا سی بی زکاة تا جنت لزی نو دا زکاة حکم اللہ ولی کولو تلک آمانیوهم داد دوی آرزو گانی دی و بی دلیل خبری دی قل فرمایا تو برهانکم روڑی دلیل ستاسو پس حد دی داوی دلیل راڑا تجوی چی جنت بلدی مگر یهودی وزی آو نصرانی وزی روڑی دلیل پدیخ بل خبر ابانی ایتاول رئیل دلیل پی پیش گئی زکا داو بلا دلیل آنا قابل تسلیم وی ادا برحان ببیا بیا رازی نو یا خو ماخوز دے دا برحنا برح قطع تاویلشی نو نون فکی بیا زائد دے یا ماخوز دے دا برحنا تن ادا بمانا دا بیان دے نو نون فکی اصلی دے او برهان جمع براهین رازی لکد قربان جمع قرابین رازی او د سلطان جمع سلاطین رازی هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو پس حد دی داوی ان کنتم صادقین کی تاسو رشتینی اگر دا آیات دلیل دے چھ سوک دعویٰ کئی نو دلیل بدے پیش کئی ایلہ کسم را رسومات و بدعات دی چھ سوک کوئی دا دین دے و دا کار خیر دے نو دلیل بدے راڑی نو دے بدت تک کئی اکسو کے منی کئی و اسے دلیل دے سپوش ہوئی بخبر دلیش دلیل خونی اے لکہ تالا سوکو افلانے مسجد کشتہ تو آوشتا بہت بداغت اشتوالی دلیل پیش کئی اچی ویلیش تاسو ویلوی دلیل پر پیشکی دلیل دلیل دی دیو جل سوک چی بدعات و رسومات کئی یا نور ناروا کارونا کئی نو دلیل بدے پیش کئی دانے چی دے با بل لوی دی دلیل پیسرے وردی دے کی یہود و نسوارا یو داول لنی وی حادو برحانا وفرمایا راڑی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کوئی تاسو رشتینی بلا دلی دا خبر رد تا ویسش پا عارضو جنت تا نشه رسیده بلکی د جنت دا پار دو سور دی بلا دا سن دا ولی نمن اسلم وجهو هر هغه چا چې تابې کو خپل ځان لله الله تا او هو محسن او دې دی کو د سنت تابې او فله اجره عند ربه ناغر فارب اجر دا وی پلیس رب دا ولا خوف عليهم نبيسي رفاوي ولا هم يحزنون او نبوي غير غمجن ور آیات یو جامع آیات سے نو سوچ ورتو کئی اسلم فمانا د تابداری رازی فمانا د استسلم رازی زان تابے پور عدلت ذکر دو وجهی دے مراد سے ٹھول بدن دے او عرب دو وجهی لحبر ورکی پا غنشی سرا من اسلم چاچ تابیق و خالصک وجهه خلزان للہ اللہ تا اسو کم ورسر شرک وی صدار نجوڑائی وهو محسن او دې د سنت متبع دې نیک عمل نه دلته علماء ذکر کړی او دې نیک عمل د قبلې دوه شرطونه دي امام ابن کثیر وايي عمل وکړه قبلې یو دا چې دا عمل خالص د الله د پاره دی او دې داد چې هغه د شریعت موافق دی وګوره کې یو عمل کې اخلاص تا او طریقه د پیغمبر نزن قبلي دی ودا ځکه د الله حبيب فرمایلی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق علی حدیث دی چا چې عمل کو عمل او زموږ د سنتو هغه مهر په نو لګېدل او زموږ د سنتو مطابق نور دا عمل مردود دی یو عمل کې اخلاص دویم بد الله د حدیث ته بداري وي اگر خلک یو خبره ذکر کوي په دې دلیل نشي وایي چې دې څه سم کوه خبره سمه نا نیت با سمی خود پیغمبر کم عمل لغی لبی سمی اتستانیت دیرم سمده کچی سکے اغد نبی سنت نلی نستا پا تشنیت سیبو لکان نکی کل نیت بورا بلکل صحیب کچی دا نبی سنت نی نو عمل قبلی گی نا لکه حدیث دا بخاری شریف تیر آغلی د الله حبیب وی چا چې موږ سره موږ خدا اختر او دا غینا پس قربانی وکړو بس دې زموږ سنت طریقې تر شه درې د صحابی را پاسې دو ابو برده ابن نیار رضی الله عنه هغه د الله حبیب ما خو د موږ نمخې قربانی کړي دارز د خوشاله یو ما سره خواږی تیمانان غریبانان او ما ودا بوږي ورسمره اخلاص موجود ده په طریقه ده نبی نو الله حبيب وي شاتو کا شاتو لحمن تا چې کوم غټ زب هکړې ته شغوه دي شوی دوباره به قرباني کې اخلاص موجود ده په طریقه ده پیغمبر موجود نه ده دا عمل د قبلې دوه دو شرطونه شو یو اخلاص چې دا عمل خالص د الله د پاره دی ریاکاری نه د نوبود نه نوم نه غټي ځان نوم شوره او دا عمل دې د الله د حبيب د سنت طریقې مطابق نه من اسلم وجهه هر غچا چې تابې خپل ځان دې کې ذکر دې اخلاص نه لله الله تعالی هو محسن محسن هغه چا ته وي محسن بالمقابل د مبتدع علی محسن دې ته وي چې په قول فعل او عمل کې د سنتو په سیر روان نه او مبتدی دې ته وي چې په قول فعل کې د خپل خواهش د تاویلی ماویلی په سیر روان نه د عادت او د رواج په سیر روان نه فلهو اجره عند ربه ند زفار بی اجر دز پنیز درب دز ولا خوفن علیهم نبی رب دوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن اگر آیات کی زن زمائر مفرد ذکر کلو زن جمع فلہو اجرہو عند ربه دا زمائر مفرد دی او علیہم ولا هم یحزنون کی زمائر جمع دی دغه مخکې لفظ من تیر دی دا من د لفظ په اعتبار مفرد دی او د معنا په اعتبار جمع را بدله اجره عند ربه زمائر دی من ته د لفظ په اعتبار راجیری او د علیهم ولا هم زمائر ورته په اعتبار د معنا باندې راجیری وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى نبي نصارى على شيء فسجن وقالت النصارى وين نصارى ليست اليهود نبي يهوديان على شيء فسجن وهم يتلون الكتاب او دی جنسی کتابو ندلی یو بلتا بگور دوارو ڈلو دغا غلط نسبت کولو یو ادارو پس دین ندی نو بلی ڈلی با ادارو پس دین ندی وهم یتلون الكتاب او حالان کی دی جنسی اسمانی کتابو ندلی کذالک دارنگی قال الذین آویلیو آغا کسانو لا یعلمون چن پویدل مثل قولهم پشاند وینا ددوی دید سوک مراد بی الذین لا یعلمون مثل قولهم ویدانم بلا تک چتاوا ورتر دا سوا خلقم ویچ نه پوی دل په مسل قول وی هغه جاهرو چیسر سیلم نو س کتاب نو لک بوت پرس یا معطلا دهریا ای به هر دین والا او توی جلیسو علا شی دا خور په سشی دی اباز مفسرین وی دی جمهور قول داری چه الذین لا يعلمون مثل قولهم دا الذین لا يعلمون مراد مشرکان دا عرب دی مشرکان دا عرب دی ایم ویلیو چه لیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی شیئن او ابن جریر دا قول غره کړی وای نه آیات عام دي دهریو تم وای بت پرست تم وای ادم باقی مشرکان تم وای زګ دې کې دلیل نشتا پتعین د یو خاص قول فدی اقوالو نو حمل فدی طول اقوال باندې اولاد نو الذین لا یعلمون دهریا بود پرس جاہل یاد مکی مشرکان کذالک دارنگی لکدا دی چوئی ورا اسمانی دیدو دے دی او یووی دے پس دن ندے بلوی دے پس دن ندے دارنگی ویلی وحاو کسانو لا یعلمون چن پویدل مثل قولهم پمثل دوینا ددوی فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله في سلبو کی پمند دوی کے پورس د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فهغس کی چودئی چی پاغے کی اختلاف بے کولو ذکر دا فیصلی رزد قیامت دا دا رزد فیصلو ندا اللہ قیامت تا یوم الفصل ویلی ومن اظلمو نشتدلو ظالم ممن دہا غچانا منع مساجد اللہ چی خلق من کوید اللہ دا مساجدنا ایوزکر فی حسمو دا چر آیات کریشی کدی مساجدو کی نبنا اللہ وسعا فی خرابها او کوشش کئی دی جماعتنو پا خرابی دوگی اولائے کدغ خلق ما کان لهم دلی مناسب دویتائی ادخلوها چی وردن نشدی دی مساجدو تا زکر دے خود جماعت دا خرابی دو دروان دونیت لری اللہ خائفین مگر فیرا دی دی دا اللہ دا عذاب نفیرین او دیدی د مومنانو نفیروی لهم ددا سی کافر دفارا چدا اللہ دید مساجد و دروانو نو داغی کوشش کئی خجیر یولو یشر بندگی دا ولهم دید پارا فی الاخرت فاخرت کے عذاب عظیم عذاب دلوی آیات لفظی ترجمه مواردا دی آیات کې څو کې یاده یا اگر چې د قران حکم عام وي د باز علماء او خاص خاص اقوال ذکر کړي علماء لیکلي خبر عامل المراد من منع من كل مسجد الى يوم القيامه وهو الصحيح امام قرطبی وی مراد سوک دی چه تر قیامت پوری دا اللہ دا پورا دا مسجد نا خلق منی کئی چه دلتا با مجد نکے او دلتا با دا دین کار نکے ذکر لفظ عام دی نوی دا بعض مساجد پوری تخصیص یا دا بعض اشخاص پوری تخصیص دا خبر ضعیف دا وسعا فی خرابها دا اللہ دا کورونو پروانونو کی کوشش کے چوی لڑے خراب دل دا مسجد دا دی چوی لڑے روانی ٹکڑی ٹکڑی لیکو یا خراب دا دی چی جماعت روغ دے خو بیکار اپرو ایسو کم پکی نشتا نموس کون کشتا نتلاوت کون کشتا امام قرطبی وی وی خراب المسجد قد یکون حقیقیه د جماعت خرابول کله حقیقی وی لکه باز کفار راشی جماعتونه ټوکړي ټوکړي کی زری زری کی یا کله ګور خرابول مجازی وی لکه مشرکان او پیغمبر منه کړه چې مسجد حرام ته ونراځي عمره بنکه حدیبی مقام کې بن کو بیا امام قرطبی وی وی وعلی الجملہ فتعطیل المساجد عن الصلاة و اظہار شاعر الاسلام فیها خراب لها د خبر خلاصہ دالا جماعتنا بربادون و روانون ستوئی چی مس پکی نوی شاعر الاسلام پکی نوی بانگ نشتا جماعتونه چې د سره پار جوړ دیا په کې نشتا دا د الله د کورو نورانو دی او ای ظالمان بډې خود نه دوی ظالم نشتا خلق د الله د مساجدو نه بنې کای چې کې د الله نوم را یاد شي وصافی خرابها او د دې پروانو لږی کوشش کړي د جمعات کډېر قیمتي جوړل او چې دین پکې نه وي نو د جمعات د جوړو مقصد څه شو حضرت او دې مناسب دوی ته چې ورغن نشي دې مساجد سمګر فیرا یاري نه مراد یاد الله یار د ذکره خدا الله کور وانه الله رضا ندی ریږي یا یاري نه مراد د مؤمنانو یار رضا دیو جنا چې کله نبی عليه السلام مکه مکرمه فتح کا نو په مینا او په دې ځایونو کې आवाज وشو په نهم کال د هجرت او تم باندې مقام مکرمه فتاوا الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا یسوفن بالبیت عریان خبردار دنن کال نفس کې نهم کال د هجرت دې مشرک بد الله د کور حج ته ناراضي ادنب گرد اللہ کور کی بربن تواف کی گی اگر مشرکان منکل ما کان لهم یدخلوها الا خائفین او ایدی کی بشارت دی مسلمانان اتا چندن خمد جماعتنون کافر منکی وزر دې چې الله بتا سو پدوی غالب کی مسجد حرام بستا سو پلا سو کراش او ټول مساجد او مشرکان با الله ذلیل کی ندی با مسجد حرام تدن کی نا مگر پیرا چرا سره مسلمانان مرونی نشي او قتل مون کی لهم فی الدنیا خزی ددا سے کافر دفار په دنیا کې یو لوی رسوائی دا لوی رسوائی سو ور غټ غټ مشران د کافر او قتل شل په بدر کې او په نورو جهادونو کې بوتان مات پر شل او د دشمنان د دین د جزیره العرب نو شړل شل لکه الله حبیب چې کله وفات کېدو نو سو وصیتونه یو وصیت دا اخرج اليهود وفي روايه اخرج المشركين من جزيره العرب د جزيره العرب نه مشرکان او شړای ددا غر شوي وا بوتان ور سماعت تل چې مکه مکرمه فتح وا ټوکړي ټوکړي اگر په بازی کفارو جزیه مکرر شداغا رسوائی و دیو جن امام قطادوی رسوائی صدا القتل للحربی والجزیت للزمی دا حربی کافر دا پارا قتل رسوائی دا چه قتلو لبشی او دا زمی دا پارا جزیه دا اباز وی لوی رسوائی سر چې مشرکانو شړلې شول نو مشرک به امیشا میش مسجد حرام تدن کی نا الا سوره توبه کې وی انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرکان ګندو پلیتی دی کال نفس گرچ مجد حرام ترانی دید شید ددا غرسوائی و پو دنیا کی لهم فی الدنیا خزیون دید فارا پو دنیا کی خزیون یولو یا رسوائی دا و لهم فی الاخرت او دید فارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی وللہ المشرق خاص اللہ لر مشرق دے والمغرب مغرب دے فاینما تولوکم پلشی اوڑائی فثم وجہ اللہ نو دا طرف ته قبله د الله دا ان الله واسع بیشک الله فراح مغفرت والے علیم او فوح دے اے بخی آیات کی مومن توئی کافر دا اللہ دکور نمنا کی نو ایدان چکرے چی منے کم نو بس دما دموزو دے عبادت مالے چکشوا وی خاص اللہ لرم مشرک و مغرب دکور کی کوا چلتے و پٹی و سہرا کی کوا جماعت کی سوگنی پری جبر جے کدا اللہ دلیل کار کوا خاص الله لرا مشرق او مغرب نه د دې کار سره د مسجد پورې خاص نو چې ګرې شو دې لري دی او ته به چې بس د دې کارونو ما ته رخصت او چټي شو فاین ما تولو کمپل چې مخړه وای کمپل چې اورای فثم وجه الله نو دا طرف ته قبله د الله دا دې کې ګوره وجه الله راغلی قران حکیم کې د الله صفاتونه راځي لکه کله الله ځان ته د لاس نسبت کړي کله د مخ او کله د نفس امام ابو حنیفه رحم الله او ادا د ټول سلفو عقیده وَيْلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَّةٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتَهُ وَنِعْمَتَهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَّةِ شرع عقیدت التوحاوی کے وئیر امام بوحنی فرحم اللہ قول لے وئی گورا اللہ تبارا لاز دے مخ دے نفس دے لکسنگے پا قرآن کی ذکر کری دے صفت دے کیفیتی اللہ تبالوں دے دا جبنے میں چلاس نمراس قدرت و نعمت دے وئی دا خطا آغا صفت کی دے ابتال را وستو نذاب او دیو جن د سلف او د مسلمانانو عقیده سره څو د سلف په کې لري الله جزال لكم صفات ثابت کړی نا ور ثابت او چې کوم نه فکریا به نه فکو اداه کیفیت الله تا سپار له شوه له لګراو شي الله وی له سا کمثله شی او الله اون ته شی نشتا دا آیات هم دا آیات صفات نه ده کنه ده نو الدکتور احمد ابن عطیه او عالم ده یو کتاب لیکل نو می ده البیهقی وموقفه من الالهیات امام بیهقی او دا غم موقف او مذهب په صفات او د الله کې سره نغیب کی ذکر کری شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَمَنْ عَدَّهَا فِي الصِّفَاتِ فَقَدْ غَلَطَ وَإِذَا آيَات دَ آيَاتُ الصِّفَاتِ نَنَرِ او چاہ چشمیرنے ندے غلط شرے علام ابن قیم رحم اللہ ویچنا دَ آيَاتُ الصِّفَاتِ نَدے نوګره دوستان او د شاګرد په دی آیات کې سره خپل منځ کې یو علمي خلاف دی اختلاف د دغه دستور د دې دواړو اقوالو موازنه کوي نه فرمایي چې صحیح رائے د ابن قیم رحم الله چې دا آیات د آیات صفات نه ده دایا دایا تو صفات نه خو پدې دي کې بیا دا جهاد په معنا د قبلي دی. وګوره کوم آیات الصفات کې چې سلفو ستاویل کړي هغه بس پر زبانې فریزي لکه دې کې فسم وجه الله فسم قبلۃ الله اکرما او امام مجاهد وایي. ندائی ندی آیات کی تاویل راغلے کمو کی چیز سلفون تاویل دی ناغے کی تاویل لضرورت نشتا خاص اللہ لرم شرک او مغرب دے فینما تولو کم پنچے اوڑائی فتم وجو اللہ دغ طرف لوجہد اللہ لا قبلد اللہ لا ان اللہ بیشک اللہ واسعن اې دوا چې ونی او معنا دا او په بندګانو په دین کې وسعت کړي او دې دې مکلف کړي مگر صبر چې وسه لکه او د سره چې کولی بیمار او بدر تخیل دی وي ته مو واسع په دین کې فراغ کړي یره موږ په وړاندې شي کولی پناس کا پناس نی وي په پروتو کا روج نشینی وی نوسی اخرا بیا بی خزارا و گرده حج در معنی فرد دی خودتا ادا دا حج بقبلا نشکول نو حج بدلو کا دیتوی واسعا علا عبادی ہی فی دینهم فراخی کون که دی پا بندگان ددی پا دین کی سمری چی وست اغو مری دی مکلف گرزو ابا جو ادواس اون ماناوا علم فراخ دے ہر شیط شامل دے باز واسع بمانا دے جواد غصے ہر شیط گور ورکی میگی تا ماشی تا رزق ورطا ورسائی ابا جو علماء ادواس اون ماناوا واسع المغفرہ اې دومره فراخ د بخنه خاوند دي چې د چا ګونا په لوی غینه چې راغلی دا دومره لوی شې نشي مافو دي لا يتعاظمه ذنب د چا ګونا په لوی دي نشي درایا بل شي معنا شي د کسورې نجم کې راځي ځان سره تایې دوی کوي دو دیر شم ان ربك واسع المغفره دې د فراخ په باندې خاوندنه علي لي ګناهونه وبندګانو ته معاف کړي وګوره کو ګناهونه د چاډې دی خواغته وي واسع المغفره تواف مکول یو ګډي زنانا مخکې مار روان او متاف او بس دې دا په دې پر څه دی یا واسع المغفره یا واسع المغفره هې د لوی فراق په خنه خاول پتا څو ګناه له چا لوي دې دېش ان ربک بشکرفتا واسع الفراح رحمت والده علیم او پوها دے پا مسالحو او مسلحتنو دخلو بندگانو حدیر ایک علماء او دام ذکر کری اے او سرے پا سفر روان دے پا سفر شریوی کنوی ادام اسلام علماء او ذکر کری چی آیا بس پور نووت شیر کے دننا یا شیر نبات پس ورلی چی کم پلدی مخوی نوافل کول شکنا دا مسله کولې پس ورلې سورې موټر کې ناسې په خپل واسونه خچر به خورونه به روان خپل پټی ته ادفنو راکې رګو د پاره الکتریټي کې سجدي د پاره دې چيتي یادې دې له ته په خبرو د اسلام آباد راځه نو بس پسې ناسې تر هغه جرسې سورو سورو دفنو ته ودی کړی ادام مسئلہ را چه دا سنن موکده پا سفر شرعی کی دا نوافل و مرتبه تراشت لیکن نوافل تو کسو کئی نو عجر بیوشی گنے کئی نگناہ پی نیشت نو بس په سفر کې فرض وکا او چون کې اختصار دې تا ضرور دو وکړ نو که خامخا د سنت شروع کی نو په سیټ کوا اګه ځان دې جګلي کې نفرو نه کې الته لګاډي والا ولاندې ته نفرو نو شروع وکړ زوړه کاټه په دې ټول کوه ټول بس والا ولر خیرې کې ټول دې پریشان کړ نو پسورلې باندې هر طرف لچې د سړي مخې نو دې نوافل کولې شي دې نوافل کولې شي هر فل چې دې مخې اچي وزر وی ګوره کوزې دو زېدښت لکه جهاز کې سفر نو څه فرض نه رجال نه را کوزې دې شي اگر خلق پا کمالا رجیل تو دری گیرنس بیو سوڑی او دسماتے ورزیم ویتو للا رکی مزدی علو علاڑی گردائیو خبر یاد او ساتھئی دا عبادت دا مقصد دے چی بند لدی پی ضرور ورسی دیو جنرہ عام لیس پی کرم چیرے دا زمان خدا خبر خواہ دا چی دا دینی پرور باندې یو کس دی مې راځي د کیږي ته ورته یو وخت ته لاوات کاوه چې په دغه او پر یو سور دی روپا چې په دغه خلک کې نه لږ سپیکر ما کولا او پر ټول کله سو په کې ودې سو بیمار دي چې تاسو ډاکټر وایي چې شور در لخن نه او د ماشوم شور چرچري شور به بدلې اته او یو وخت سپیکر لا کوی نو چې خیره در لړېر کې کې دوا در لړېر کې پکار داده چی دلوز فکر استعمال با قدر ضرورت وی نو عبادت کی وبلت ضرر رسے وقال اتخذ اللہ ولدن وائد مشرکان چینی ولد اللہ اولاد سبحانه پاکد اللہ لراد اولاد دیونا بل له ما في السماوات والارض بلکه خاص دی الله د پاره غسري کې پاس مانو کې دی او په مکه کې كل له قانتون او ټول دی الله د ثابتدار دی ورته ته وي کافر وای اتخذ الله ولدا لکه يهود عقيده او عزير ابن الله او د نصارى عقيده چې مسيح عليه السلام د الله زوی دی ادا ورته اوس ته قران کې راشي لکه وګوره سوره توبه الله دي يهود او نصارى مبارک وي چې د دې عقيده د خپل پیغمبرانو مبارک لسم مبارکي سوره توبه کې الله فرمایي یهود و نصارا و بارک وی وقالت الیهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارا المسیح ابن اللہ وائی یهودیان چیسا علیہ السلام دا اللہ زوید دیر شمایات کو رئی وائی یهود چی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوید او وائی نصارا چی مسیح علیہ السلام دا اللہ زوید اده مکی د مشرکان او عقیده دای په وچ د ملائک الایاز بالله د الله لونه دی وګوره وقالو کی ضمیر یهود او نصارا او مشرکان ټول تراجه دي وقالو دا یهود وای وقالو دا نصارا وای وقالو دا مشرکان وای اتخذ الله ولدا ويالله لا اذني ولدي هذا في غمبران زامن دي العياذ بالله او ملائكي دوندي حضرت علماء ذکر کری چې دای دا حقیقتا اولاد الله تصابدول کمراد تی متبناو نو ایدا د اتخذ لفظ دلیل لري چې دای دا څه نوی چې حقيقي زامنو لړې دي بلکې پشان د زامنو د نوی ورته حساب وي. ځکه لفظ اتخاذ صریح دی په متبنا کې. کله په متبنا باندې چې متبنا دي ته وایي چې د بل چا بچی دی د بل چا د پیدا غتا په د زوی داوا وکړه دې تم قران کې ولد وایي. د دې دی کې د ولد نه مراد دی داو چې د زامنو په شان دي لکه سوره یوسف آیات مبارک وګورئ یو وشتم دو لسمه پارکه یوسف علیہ السلام چې بازار د مصر کې عزیز مصر واهستو اکور ته راوستو بیبی ته وای اخری می متواهو عسا ان فانا او نتخذه ولدا وای د دې بچی زه عزت من کا دا بچی بمون ته فائدہ ور شي او زمون بچه نشتا و نتخذه ولدا او بیدیسو متبنا دتا لفظ ولد تے یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام بچه و عزیز مصر و یو نتخذه ولدا تگورا لفظ ولد دا متبنا دفارم رازی سورہ قصص شنم فارک رازی ایات نهم لکن فرعون چې کله موسی علیہ السلام سمندر کیونیو او صندوق نه راپور تکو نبی دی ورته وی لا تقتلوه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وېدا بچي وجنه امام ته فائدہ راکی ازم ګور اولاد نشته بزال نه بچي جوړ کو دې کې ولادت کې دواړه معنا غانې یا حقیقتا دې کافر او دا سوي دا کافر او جهل سره دا خبره سبعید نه چې حقیقتا الله ته نسبت کولو یې متبرنا ورته جوړولو وقالو اتخذ الله ولدا وای دې چې الله نیول دې اولاد د دې پنځه جوابونه قران حکیم ذکر کړي د دې پنځه جوابونه ذکر کړي سبحانه پاک دی الله لرا الله هیڅ بچی او نور ته هوځي د چا ضرورت یا حاجت مند وي الله خود حاجت نه پاک دی دا رب چو ولونو تس ضرورت سبحانه پاک دی الله لرا بل له ما فی السماوات والارض بلکه خاص دی الله د پار دی اوس چې پاسمانونو کی دی او پسمک کی دی او له په زمین کې دری خبره در سمخ کې تیری له خلقا وله ملكا وله تصرفا ما في السماوات والارض خاص دې الله د پاره دی او سږي پاس باندې نو کړي او پزماک کړي دې دې ټول الله خالق دې او دې ټول الله مالک دې او دې ټول اختیار مند او متصرف دې كل له قانت او طول دی دی اللہ تا قانتون تعبدار قانتون دا فنوت پا گنو مانا گانو رازی او دیر گنی مانا گانی او دا مانا گانی خپل زی کی براشی لکا وکومو للہ قانتین کی دا قنوت په معنا د طاعت مرضی په معنا د عاجزی مرضی دا په معنا د عاجزی مرضی عقل قنوت په معنا د چقوالی مرضی لکه اهل علم وي مخکې به موږ کې خبرې کېدي یو به خبره او قبل به جواب ورکو یو به سلام واچو نو بل به جواب ورکو نو د آیات رولېږل والله وقومو لله قانتین چپ ودرېږئ دلته وایي ټول ورته تابع دي ټول کافر هم ورته تابع دي نو خبره دا چې کافر هم تابع دي ذو عن وکرها مسلمانان ورته خوشالۍ باندې تابع دي او کفار مجبورن تابع دي څنګه مجبورن وذلالهم بالغدو والآصال د دې سوري الله ته سجده کوي سحر او ماقام وګوره مجبورن تابع څنګه واذا خشيهم موج كذللي دعوا الله مخلصين له الدين په دې مصیبتونو کې به چاته چويواله وګوره مجبورن تابع څنګه دي په ځن قدم کې هر یو کافر د الله د وحدانيت اقرار کوي خدا تابداری پکار نرازی ٹول دی اللہ لتابی دی سوک پا خوشالی او سوک پا نا خوشی لکا آیات بسوری رعد گو رئی بیار لسم فارکی او آیات مبارک دی فن لسم نمبر چسنگ ورت تابی دی بلسم آیات مبارکہ کی وئی او آیات کی سجدن دن چسو کی واؤری سجدن ہم کوئی وللہی اشد من فی السماوات والارد خاص دا اللہ لپار تابدار دیا غصوب چی پاس مانونو کی دیو پس مکہ کی دی تو او عن زنی پا خوشی لکا مومنات وکرہن زنی پنا خوشی لکا کافر وزلالهم بالغدو والآصال او د دې شوري الله ته سجدي کوي سحر او مازیګر سحر او مازیګر الله ته سجدي کوي اډولې معناګانې علما او سری قرط په معنا د مزم راځي کل له قانتو ابن عباس رضی الله عنه باوي مصلو طول ورته مشکري تردی چې بعضی سلف و ندا مانا من قول دا کل له قانتون کل له قائم یوم القیامة امام ابن کثیر دا بعضی سلف و نقل کری طول بورت فرست قیامت ولاروی دکه قنوت پا مانا دا قیام و دو در دو فرازی طول مخلوق تا خبره دی آیات مبارکہ کی شامل ادا اولا میں ابن جوزی وئی چه آیات کی عموم دے وی ظاہر دا آیات عموم دے و معنی دا خصوص تا کل له قانتون یعنی کل اہل طاعت له قانتون یا دا معنی وچی کفارم ورت تابیدی یعنی دا غی سوری اللہ تا سارو ما جگر سجدی کئی بدیع السماوات والارض ناشناو بی نقشی پیدا کونکے لیل آسمانو نو دزمکو و ایدا قدوا امرن کرچ فی سلو کنی اوکار فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبِشَكَ دِكَارْ تَوَائِ كُنْ فَيَكُونَ مَوْجُودْ شَنُ مَوْجُودُوِي گوز یہ کہ لفظ بدیع راغ ہے بدیع وی ناکشا ناشنا او بینمونی کارتا ددین اگو رب دعتم ماخوز دے و دین کی یو نوی کار تا بدعت وی چه اغدا اللہ دا حبیب و دا صحاب و دا تب تابین و خیر القرون کنو ننی سوکا یو اغیتا کار خیر وی عدل ته ابن کثیر وی بدعت پر دو قسمه لري یو لغوی دی پاغي کی تقسیم نشته اے پاغي کی تقسیم د خموی او بدر دی یو بدعت شرعی دی او د الله حبیب داغي بارک وی کلو بدعت ذن ضلالا اخو هر بدعت شرعی گمراهی ده او یو د لغت په اعتبار نپاغه کې بیا خوی بدل وي لغامیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویل خلک راجم عقل د رمضان د تراویح د فارا نوی نعمت البدعت هذه دا بدعت په اعتبار د معنی د قوی دی ځکه صحابو چې سکړي دې ته بدعت شرعي نه وای بے نقشې پیدا کوونکې دې د اسمانونو د زمکو وایلا قضا امرا کله چې فیصلو کې دیو کار فإنما يقول له بشک دې کار د حکم کې کن موجود شفا یکون موجود وی حضرت باز علماء د قضاء او د قدر په منځ کې فرق کړي او شو کوئی یو شی دی لکه باز علماء وایي چې قضاء او قدر یو شی دی خو مشهور باز اهل علم فرق کړي وی تقدیر دیتا وی چلا کم فیصله پا خپل علم کی لیکلی خداکار لا واقع شوی نره او قدوا دیتا وی چی داغی ظهور پا خارج کیوشی سنگا چلا اللہ پا علم کیو او دا قول جمهور سی گرزولی چی دا قدوا و دا قدر پا مرز کی تفریقه دا د قضا او د قدر په منځ کې علما یې کرامو په دې اعتبار باندې فرق فرمایلی دی وایذا قضا امرا کله چې الله فیصلو کې دیو کار فإنما یقول له بشکو فرمای دی کار کا کن شا فیکون موجود وی پس یو کار دفار اللہ حکم کی چه موجود شا نو اغا موجود وی نو قضاء او قدر دباز علماء پلیز یو شعر اباز دغا فرق کرو جتا سو آوریدو باز دغا فرق ذکر کرو جتا سو آوریدو کله چې فیصلو کې الٰہی العالمین دی او کار نو ورته فرمایي موجود شا نو هغه موجود وی الٰہی العالمین ورته حکم کوي چې موجود شا نو هغه موجود وی وقال الذين وایها کسان لا يعلمون چپوهی گنا لولا يكلمنا الله لخبر لكي موسر الله او تأتينا آيات ولي نرازي منتس موجزا كذلك دارنگي قال الذين عبيريو هغكسانو من قبلهم جددوين مخيو مثل قولهم فمثل لوينا ددوين تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی پسد وینا دو بی جنائی کی جنوند دوی قد ویلن الآیاتی بیشک ویان کری دی منگا آیاتنا لقومی یوکنون دہاغ قوم نفارا چی غیق انساتی دلته وی وای هغه کسان لا علمون چې کوه غنا دا الذين لا يعلمون نسوک مراد دی موصولنا نباز او نباوی مراد دی مشرکان دی ایوی موسیٰ رضی اللہ خبرون کی مشرکان بوی دا الذين لا يعلمون نمراد یا مشرکان دی ایوی موسیٰ رضی اللہ خبرون کی لکو گری سور انبیاء واللسم فاری په ابتدا کې سوره انبیاء راځي او آیات ګورې د سوره انبیاء پنځم نمبر چې د الذین لا یعلمون نبراد یا مشرکان دی پنځم آیات ګورې بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه وايدا كافر شرا قران دروغ خوبونه دي بل افتراه بلکې د ځانې جوړ کړي بل هو شاعر بلکې دا پیغمبر لایاذ بالله شاعر نه فلیاتنا بیاته راسل دیو کې منتفیو موجزی کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلي شیو ډومبني او دغه شانو ګورې سورې بني اسرائیل کې ویلو وی موږ سره الله دې خبر یو کې نوې نمبر آیات ګورې د سورې بني اسرائیل او د خبرو ذکر په دې آیات مبارکه کې کړو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تحتي بالله والملائكه قبيلا ويمنتب الله ملائك مخامخ راولي او سريحي ايات ديواره کې وګورئ د سوره فرقان نه د نلسمه پاره په اول مخ کې راځي چې مشرکان راځي ویلي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا ويا كسان لا يرجون لقاءنا چوبيد نشات زمود ملاقات سوره فرقان بالنسمه پاره اول آیات 23 اولی دشیرا ناجرو لکا مونگا ملائک چی مونگ سر خبریو کیا و نرا ربنا امونگا خپل ربو لنگورو چی مونگ تاووئی چی دام پیغمبر دے نو الَّذین لا یعلمون نمراد یا مشرکانو یا مراد دین یهود دی نبیا باندې دې تاریخ شتا سو سيات راړو له به ځان سرولي کې سورې نساء پغمي پاره پاول مخ کې دی او سندر پنځوستم امام مجاهد وې دینه نسوارا مراد اگر دری وارڈ اڈھلے قرآن شریف ذکر گئے علماء کرام ذکر کری ری قدرت او سوال را دیکھ مراد تی مشرکان شی نو لا یعلمون خو سرگند دے چاہی کوئی دلنا و جاہل او که مراد تی اہلی کتاب شی نو دی سرق و علم نو سنگا وی اللذین لا یعلمون آغا خلق چی دی پوہی گنا راغی جواب علماء ادا کرے فکم علم چه دا عالم من لی دا اللہ پنیز دے جاہل لے دا اللہ پنیز عالم آغا سون لے چه کم علم لے و پنیز دا عمل لے زکا یہود تے ہوئی اللذین لا یعلمون دیو جنہ مسلمانانو کم دیو عالم دیو طالب دیو طالبی دیو عالم او دیو عالم په خپل علم باندې عمل نه نو الله ورته عالم وای اکامل دی نو دته شرع عالم نه وای اګوره ګوره عالم هغه چې الله په دې عالم وي کټوره دنیا ورته وای چې عالم نه خو چې الله ورته نه وای نو سمته جوړ کی وقال الذين وای هغه کسان دا عالمون چې پوریږي نا لولا يكلمنا الله ولي خبر دکې زمو سر الله او تأتينا آيه ولي درازي مو ته او معجزه د مکی د اسمکې نه موږ ته چینه روانې کی دا غرونه دې د سرو زرو کی کذالک دارنګي قال الذين ويلوا هغکسانو من قبلهم چې مخکې د دوینو دایته مخکې کسانم دا سویلو مخکې کافرم د الله پیغمبرانو مقابله کې دا سی فرمایلی دا سویلو تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی فزد او نات کی زرونه د دوی د دې زرونه فزد او نات کی او شانتی شوی دی قد بینن الایات بیشک واضح کلی دی مونگا آیاتنا لقومی یوکنون دا قوم دفارا چه غیقین کوی انا بیشک مونگا چی ورسلنا کارا لگلی مویر تاسل را حبیبا بالحق پحق سرا بشیرن زیر ورکونکے و نزیر آیر ورکونکے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اتا سن تپوس بو نکریشی پبارد خاوندانو د جهنم کې ور آیات ته سوچ کوي الله او حبيب تاسو می په حق را لګري حق سره ابن عباس رضی الله عنه ماوي قران الله خپل حبيب کتاب الله سره را لګلې یاد حق نه مراد اسلام دې د دوار یو مقصدو یا حق نہ مراد دې کې صدق دې یا حق نہ مراد دې کې توحید دې یا حق څه ته کله ما جاءت به الشریعت هر هغه شی چې قران او سنت کې دې ته حق وایي بشیرن زیر ورکون کې منن کو تا وَنَذِيرًا او يَرَ وَرْكَوْنْكَ وَلَا تُسْعَلُ اَتَاسُنَ بَتَّقُوسُ نَكْرِشِ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ فَبَارَدَ خَامْدَانُ دُ جَهَنَّمْكِ وردا کافر کو اور تزی وددی تپوس بدا اللہ را پیغمبر او دا مومنان ندکی ځکه د دین دعوت اهل علم لګري چې ټولو ته رسیدلې ادي په لور که دعوت نه رسیدلې ته په خپل کور کې تابول نه دا تا چې په خپل کور کې بغیر د وجلو نه فریزي عدل تم چې د دین نوم نشي غسه نو اهل علم فتوا زار چې ټولو کفارو ته د دین دعوت رسیدلې کدی اور ته ځکه نه نمونگا اتاسو نوی تپوسن کی ولا تسعلو عن اصحاب الیحیم اتپوس بو نکریشی تاسو نا پبارد خاوندانو د جہنم کی نسو کداوی جلی کافرو بمونا تپوس کی چور تزی لگا خبرت رستا نلا ایت دعوت دن رسید رہے الله خپل حبيب ته ویل ولادت سرونا صاحب الجحيم تاسو نه به تاسو شنه کړی شي په بار د خاوندانو د جهنم کې ولن ترضى عنك اليهود وورګز خوشاليږي او راضي کیږي نه حبيب تاسو نه يهوديان ولن نسوارا او نن نسوارا حتى تتبع ملتهم تر دې چې روان شي د دې د دین په شي قولو فرمای انه هو الله بیشک هدایت الله چې کوم هدایت بندگان تفخ کړي و او هغه قران او سنت دی هو الهدى هدایت هم یوازې دغه دی او چې قران او سنت او نبی پر زمان دنیا تر راغله نو نور هدایتونه دنیا کې پاتې شوی دی هغه منسوخ شوی دی ولئن اتبعت اهواءهم کچرتا بداری دیو کدوی د فاحشاتو بعد الذی فزاغن جاک من العلم چراغل دی تاسو تد علمنا مالک نبی تاسو د پار من الله دا اللہ دا عذابنا دیولین سوک دوسو مددگار چی بچ ببو کی ولا نصير او نسوك امدادي ور آیات کی سو خبرو تا سوچ پکار لے دی آیات کی الہ العالمین وی چی دا یهود او نسوارا دا مسلمانانو نا خوشحالی گینا کدار سلی ولور کل کنا خوشحالی گینا خوشحالی گی با پسر چې اسلام او دین دې پرې خور دې دای په سی روان شو بس د خوشحالي دوی دای او ټکې دی دیو جن باندې خلک فخر کوي یاره موږ يهوديان ډېر خوشحال دي زموږه قدر کوي زموږه ډېر بل مستیا او انا سوارا نن ډېر خوشحال دي مالا کوئی خوشحالي دي نه خوشحالي دوی دای او ټکې دی چه اسلام دین دی پریخو از آخرن و باطنن دی دغندشوی او دلتا دویم خبر ادا کئی اِنَّا قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَإِذَا اللَّهَ هِدَایَتُمْ دَغَيُو هِدَایَتْ دی چه قرآن و سنت و اسلام دی او يهود چې د صداوا کوي د سوارا کوي او منسوخ دي دی دای په هدایت نه دي بلکې په ضلالت ځکه الله چې د آخرنه کتاب دنیا سره اوري غنو خپل پیغمبر رولي غلو نو نور لارې د الله رضا ون گئی بندي شي وي سیوا د دغه وی لارې نا چې هغه د الله حبيب دنیا سره اوري حضرت وګوره ملت یې وای دا اول ځل لفظ ملت راغې ملت څه توای نو باز علماء د ملت تعریف کړي اسم لما شرعه الله لعباده فی کتبه وعلى السنة رسله ملت نبد دهغس چې الله شریعت جوړ کړي بندگانو ته په خپل کتابونو کې او د خپل پیغمبرانو په مبارک جوګو باندې دغه ملت و نو ګورم ملت او شریعت یو دي هر چی دین نه نو باز د ملت او د دین په منځ کې فرق کړي او دې دې چې ګور علماء کرام د دلیل نیولې چې دا کافر ټول یو ملت دې کدی بدل دي اوبای توجه امام ابو حنیفه رحمه الله و امام شافعی رحم الله و او د امام احمد رحم الله یو قول دی دی وی ان الکفر كله ملت واحده کفر ټول ملت واحده ده دا آیات دلیل دي ځکه ملت دې دي کې واحد ده نو ټول کفار د دې یو ملت ده سورہ کافرون کې وی لکم دینکم ولی دین دارنګه الله حبيب وي لا يتوارث اهل لا يتوارث اهل ملته دو دینونو والا دیو من میراث لوري د ملتین اسلام او کفر مراد لدا دو امامان وي چې دا ټول کفر یو ملت ته اپا دیمانی بیا گروہ پسولو مسلی بنا کی امام مالک رحم اللہ ہوئی اد امام احمد رحم اللہ یو بل روایت تھے وینا ان الکفر ملل کفر دیر ملت دے یہودیت یو ملت دے نصرانیت بل ملت دے مجوسیت بل ملت دے وی گروہ یہودی دے نصرانی نب میراث نوری او يهودي او نصراني او مجوسي نه میراث نو اجواب کړي وي ته چې ملت مفرد ده نو اضافه ته چې ضمير د جمع ته شوی دي دې کې چې ګڼ مراد مراد پدې سره کثرت ده ځکه د ملت اضافه شوی ضمير د کثرت ته نو دا د دې لوی لوی امامانو په منځ کې یو مسله فروعي اختلافي و چې دا ټول کفر نشي یو ملت ته او کدا ملل دي ولئن تبعتك شرتا بداري ديو کا احواهم د دوی د خواهشاتو اید کفار و خواہشات دی ددئی بدع دی ددئی سرسومات و رواجو ندی قرآن و سنت دی پریخو ددئی دو خواہشات و قصی روان شوی مسلمان توی بعد اللذی فضاغن جاک من العلم چراغل دیتا تد علم نچوہی داو دین لے دین راغل اللہ پیغمبر را لے گلے دے راغل دیتا تد علم تا علام ابن جوزی زاد المسیر کی دیدے کی دی علم یو سو مانا گانے کری ویدی دی کی علم نمرات بدلی دل دا کبلی دی چه دبیت المقدس نکابی تا مخشو یا دین مراد دی علم نمرات سرے چه دین دا اللہ گر اسلام دے ان الدین عند اللہ الاسلام یا علم نمراد قرآن دے او صلورن قول دانے من بعد ما جاکا من العلم بدولالت القوم پس دین چتا تا علم راغلے چلا یهود و نسوارا گمراہ دی او بیلاری دی ابیام ورپسی زی مالک من اللہ نبی تال فارد اللہ دا ذرفنا من ولین سکدوس ولا نصیر او نسو کم دادی نیم اگر پر بس بیا انشاءاللہ دس شروع کو صلی اللہ علیہ وسلم